Псалом 91. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щит і забороло його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш, і кару грішників побачиш, бо Господь – твоє прибіжище, Всевишній – твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. На гада і змія будеш наступати, розтопчеш лева і дракона. Господь сказав: тому що він явив свою любов до мене, я його врятую. Я вивищу його, бо знає він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього. Я буду з ним у скруті. Я визволю його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння.